välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi och alla dessa slag. Dagens datum är den 14 i andra. Det här är avsnitt nummer 15. Välkomna. I soffan idag så har vi våra standardgäster som vanligt. Vi har Danny, Fredrik, Lotta. Välkomna, jag heter Max. Vi kör rakt in i första delen. Det låter som ett race. Välkommen till Almona Game Show. Vi går direkt till första rundan. Veckans spel. Vi börjar med Danny. Danny, veckans spel. Tänk att säga. Vad har vi spelat i veckan? Vad har vi spelat i veckan? Men du, ta mig för att jag sitter på... Du sitter på hörnet. Sitter på hörnet här nu. Gud, vad jag spelar för någonting under veckan. Utöver veckans spel... Som vi tar sen, Max. Shit, vad har jag spelat? Jag har ju fortsatt spela på South Park. Är du inte klar med det snart? Jag går ju runt och tittar på allt, öppnar upp alla 100%. Dörrar, sitter där och försöker få bort bilderna som de, som sakerna som fanns innanför dörrarna. Det är lite sjukt sådär. Om vi säger häst, en man och en väldigt glatt humör, men... Mer än så tänker jag inte gå in på vad som händer. South Park, precis. Nej, jag känner att jag har kört väldigt mycket utav veckans spel, så det när jag har gått upp väldigt många dagar vid klockan 5 eller jag har vaknat upp och då blir det önskar för någonting, då blir det liksom jag kan sätta mig och spela lite grann. Okej. Okay. Nå enkelt att spela. Något jag inte behöver tänka allt för mycket på. One Finger Death Punch. Mm. Jag har kört det. Jag har kört ganska mycket på det, så det har blivit mycket tid på det. Och sen lite South Park i den mån man magen orkar med liksom alla dessa sjuka saker, så det är det som har blivit spelat under veckan. Ja, det kan inte vara lätt. Det kan inte vara lätt, nej, precis. Alltså det är en sak att träna fysiskt tills man behöver en hink bredvid sig, men att sitta och spela spel tills man behöver, jag vet inte, det är nog en ny taktik. Oj. Oh, känner du dig nöjd? Jag hoppas att ni är det, att ni är nöjda. Ja, bra Danny, du, ja, okej. Okay. Känner du dig nöjd med livet? Is that your final answer? That is my final answer. Ja, men du, jag skickar pucken vidare till Fredrik. Det är alltså jag. Ett stolpskott. Det var det fräckaste. Ja, jag har ju kört veckans spel då såklart. Men jag har kört A Story About My Uncle igen. Det var där du liveade. Det här första personspelet som inte har något våld i sig. Som man har typ så här, vad heter det? Om vi hade en kamera här. Enterhakers grejer typ, fast det är grapple hook eller. Ja, det är typ en grapple hook fast det ändå inte är det, för det är inte en laser, det är inte en lasergrej. Ja, det är en lasertjuta fräs liksom. Jo, ja, en lasertjuta fräs. Men det är ett spel som vi hade som ett förslag från Rob förut, så jag köpte det då. Och tycker det är väldigt, det är ganska sött där. Och det har en lite fin historia. Gameplaymässigt blir det lite så här tråkigt efter ett tag. Det enda du ska göra är att svinga runt. Och så. Ja, that's it. Okay. Men det är lite sött. Ja, och sen då blir det lite bättre efterhand. Så du kan, när du, om du skickar iväg en sån där enterhake, vi säger eller grapple hook eller vad fan det kallas, och sen släpper den, då kan du skjuta ytterligare en. Och sen kan du skjuta ytterligare fast innan du... Ja, kort historia, det är okej, men that's it. Moving on. Super Combo Man. What? Okej. Du fortsätter med en extrem obskyr titel. Super Combo Man, nu köpte jag på den här Humble Bundle... lilla Humble Bundle som hade fokus på brawlers. Tillsammans med vissa andra, Guacamelee bland annat. Och det här, det ser ut som så här pop-up bilder, du vet, när man tar en sån här pop-up bok när man vicklar upp, och så kommer det upp små gubbar så här i papp så här. Så den har den stilen på alla karaktärer, det är så här, målat liksom, och du ska gå runt och springa runt, och man kan faktiskt vicka på skärten och Man har en svans. Det är jättemärkligt. Det är jättemärkligt. Jag ser din fascination utav det hela. Du bara, man kan vika på rumpan. Och vet vad han säger? Look at my butt. Och svingar runt. Men det är, okay, alltså det är ett ganska enkelt upplägg. Du har inte något så här jättemycket du kan uppgradera eller något. Men du ska slå dig igenom nivå efter nivå. Genom att vika på rumpan? Nej, det är bara en tånt. Faktiskt. Den gör ingenting. Så gör du den för mycket, då blir du ihjälslag. Och det med detta. Men det, ja, det var ju snobil. Jag köpte för $1 typ 6 spel eller vad. Så för $1 är det absolut värt. Och hittar man det så billigt, så sure, why not. Om man gillar genren också så kan det vara kul. Stilen är ju ganska söt också. Slutligen Trackmania Stadium med Ice. Såg det förut. Ja, vi har ju kört lite. Så vi kör lite med varandra, mot varandra, rättare sagt. Det är väl lite intressant spel. Ibland är det sådär, okej, vem hinner få bästa tid? Ibland är det, vem kan klara av banan överhuvudtaget? Vi påbörjar det, och det kommer bli lite av ett segment på Twitch sen, för hon tyckte det var kul. Så vi har en kort inspelning när vi spelar faktiskt, som vi la ut idag. Så hon bubblar lite, så får vi ha en liten... Jag tror spelsession med ungen, skrev jag. Fredrik och Icy in action, står. Du försöker lära henne lite grann om spel. Ja, det är mest. Jag vill bara att hon ska ha det kul, och så får vi tillfälle att lira, och sen så passar vi på att spela in skiten också, så att folk tycker att vi är idioter. Nej, säg som det här, du ger ditt barn en vettig utbildning. Det här är någonting som alla fäder bör göra. Ja, det är möjligt, det är möjligt. Går det inte bättre ifall han gick ut och var ute i fiskeluften? Ja, det gör de helt varje dag. Ja, jag tänkte mer för din skull. Jaha, ja. Jag går till gymmet direkt. Slutligen, Far Cry 4 klarar jag av till slut. Det gjorde jag. Vad tycker du om helhet jämfört med Far Cry 3? Far Cry 3 var ju som nästan en reboot för serien. Och på det sättet så var det nästan en aha-upplevelse när du körde den första gången. Jag tänkte, wow, fan vad bra det var. Äntligen tillbaka igen. Fyran är lika bra, men inte, den är bättre. Den har inte samma, du får inte samma allting är precis så optimerat, så bra liksom. Du har sett det förut. Men den är det är ett jättebra tillägg i serien. Så där, om man körde till exempel fyran före trean, så skulle man tycka förmodligen att fyran var bättre än trean. Ja, det är möjligt. Kör man trean före fyran, så är det trean. Det är det som man kommer på först, med båda bra. Ja. Mer av samma. Precis, och det är just att den är betydligt mer optimerat. Det är väldigt snyggt. Och du har en jättebra känsla i atmosfären, för det är typ Himalaya så här, och med väldigt skönt naturliv med djur som attackerar överallt och så. Men det märker man lite på Far Cry 4 har ju kommit ut, det är ju ganska nytt ändå. Ja. Men det är väl inte många som talar om det. Inte på samma sätt som när Far Cry 3 kom ut. Nej, det är möjligt. Jag menar, till exempel när Far Cry 3 kom ut, det hörde man ju långt efteråt folk tala om det. Och det är ju samma sak att det är... Men det är just det där med att det blev lite av en aha-upplevelse. Precis. Så att du känner att med Far Cry 4 kom, ja, 3 var så bra. Och sen 4 kom, ja, den var bra. Och sen så det finns inget mer att säga om det. Nej, precis. Den har jag... Alltså, lite kort... Jag vet inte om den spoiler, men du har ju en bad guy som heter Pagan Min. Och han är flamboyant, rosa klädd, väldigt kortsnaggad och märklig figur. Och precis i slutet då kan du välja vad du ska göra. Antingen så pratar du med honom eller så skjuter du dem bara. Jag är sköt han direkt. Okej. För de satte upp det som att han bara, jag har någonting att berätta med dig om. Vi kan ta en... Du behöver inte skjuta mig. Jag vet du... Vi tar och pratar om det här. Jag märkte ju att han har någonting här. Han kommer vända liksom... Rakt i huvudet. Vänta, så menar du att den här rosaklädda, väldigt flamboyanta mannen kom fram till dig och tyckte... Han, inte bara det. Jag kom in till honom. Och han... För jag har typ mördat halva riket vid det här laget. Och han vet att jag är på väg efter honom, och han lugnt står där, tar och blandar en drink, sätter vid bordet, börjar käka och sitter och bubblar så här och mumsar. Han säger, ja, jag vet ju att du är ju här för att mörda, men jag tycker ju att, för man märker på honom, han tycker sig ha övertaget här. Du behöver inte döda mig, jag vet att det är där du vill, men jag har vissa saker som du behöver veta. Så här. Pang! Rakt i huvudet på honom. I see. Finish. Don't care. Jag vill inte göra det mer komplicerat. Nej, jag tänker så här, för jag är hela visst, jag är nyfiken. Jag kommer köra det vidare. Jag kommer köra om det. Mm. Men som den här karaktären jag är nu, jag har dödat så mycket för att bara hitta och ta koll på honom. Ska jag lyssna på den här och sen kanske ändra mig, få en annan slut eller något? Nej, jag skjuter den i huvudet bara. Så jag bara pang i huvudet. Slut. Då var det slut. Ja, men alltså, här har han ansträngt sig så för att få dig att jaga efter honom. Mm. Och så kommer du in, han har förberett, jag tyckte det var så här, kul. Du har förberett, han har förberett den här en stor måltid, stora fina romantiska måltiden. Han var säkert tända ljus där också. Ja, det var det, så, tror jag. Och så kommer du fram mot honom och så säger han, du, han det finns ett annat sätt vi kan lösa det här på. Han har en stor monolog där liksom. Han går, det så här och så här och här. Och så sätter han sig vid matbordet och så börjar han käka som sagt och så. Och bara tittar på honom. Vad säger de där? Vad ska du göra? Ska vi ta och prata nu eller? Pang! Jag tyckte det var så skönt. Att möjligheten finns. Ja, faktiskt. Och så bara kommer upp. Ja, du har klarat av det. Liksom. Och så får man den här Uplay score liksom, grejer och så. Men det är kul, för det är så, om jag nu har kört så hela vägen liksom, kan jag lika gärna avsluta på det sättet. Fair enough. Och fair enough. Det är 80% klart i spelet på allting som kan hittas och så. Så jag har gått efter att hitta mycket. Jag skulle kunna klara av spelet på 50%. Men jag körde och hittade och hittade en massa grejer och så. Jättebra spel. Och som co-op-läge så är någonting som jag kommer testa på här framöver, för det har tydligen ett jättebra kodplay som jag ska testa på lite. Men nog om mig, Lotta. Ja, jag har inte blivit mycket den här veckan heller, höll jag på att säga. Det har blivit lite, varför inte ett nytt MMORPG, känner jag. För att jag menar, det är inte som att jag kör några redan. Så att det här Terra har jag blivit inlurad i. Ja, det hade du blivit förra veckan också. Just det, var då jag började spela kanske. Redan. Var det? Nej. Jag får att du sa det samma sak. Ett MMO till, vilket har du spelat nu? Ja, fast det var väl då jag började försöka få ner Terra. Det var lite småbökigt ja, mellan patchar. Ja, det var lite möjligt. Ah, ja, tyckte du om Terra? Ja. Jag kommer inte ihåg. Det är jättegulligt. Jag tycker om stridssystemet, det här att det inte bara är target and click right sequence to win. Utan man faktiskt måste hålla koll på motståndaren. Man måste, jag har skapat en lancer. Det är basically en tank. Och att man har vissa blockattacker, eller ja, blockfunktioner. Och att man helt enkelt bara håller koll på vad motståndaren gör. Och om man inte blockerar så får man ajaj. Jag kan säga för de som har spelat Dark Souls så är det ju det är den typen av stridssystem, att fienden telegraferar sina moves. Och skillnaden är att det är gjort för att spela sitt party. Du har en healer och du har en tank, så du har någon som ska dra aggro då, och du måste tajma och blocka attackerna. Ja, precis. Och som sagt, alla andra får skutta undan och hoppa, och healers måste heala, och ja, det är som ett MMO fast med väldigt väldigt bra stridssystem. Alltså, det är fortfarande bland det bästa stridssystemet jag har kört med liksom i grupp. Grafiskt känns det väldigt asiatiskt. Väldigt söta töser med väldigt lite kläder. Väldigt intressanta kläder skulle jag säga. Det är så här, nej, för sig. Max, jag har hört att du har studerat det här intensivt. Ja, jag vill gå närmare in på det. Ja, vi ska ha en designerstudio på det där sen, ska vi kolla på kläder från Terra så här. Ops, detta är endast ett demonstrationsobjekt som sys fast på en klädestock. Det är ingenting man kan ha på sig i verkligheten. Precis. Ja, nej men det är väl lite om det. Sen har jag kört lite fighting. Vi har kört lite, ja, för första gången i mitt liv lite Tekken. Tekken Tag Tournament 2. Ja, det har jag också faktiskt gjort. Ja, precis. Vi tänker på vad vi har spelat idag. Det var jättespännande. Helt annat än all annan fighting jag har kört. Så det var intressant. Sen är det alltid roligt att spöa de här grabbarna också. Om vi säger så här, Max och Lotta har en väldigt... De tycker om att fightas. Jag vet att ni kör ju mycket fightingspel och ni har en ställd rivalitet däremellan. Så det är extra kul när du och Max att köra. För din Fredrik och jag satt och spelade, var liksom klick, klick, klick, klick, tror den här knappen. Sen gick det klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick, klick. Man bara, jag tror att de försöker se vem som är bäst. Det är liksom, nu står äran på spel. Det är klick, klick, klick, klick, klick, klick. Kombinationer och allt. En annan sätt såhär, det är sådär man ska göra när man spelar. Jaha, man kan faktiskt göra, man kan göra kombinationer på spel. Jag försöker liksom slag, slag, backa, snabbt fram, slag. Fred kan hitta en kombination som han körde på hela tiden. Ja, jag tyckte det var så irriterande, för jag tänkte, ja men blocken när man backar, men han slog mig i alla fall. Varför blockar han inte när jag backar det? Missar jag knappen? Vad fan? Jag bitchläpper dig så hårt så du hade ingen en chans. Jag kan säga, nu har ju Max varit dum nog att ta hit ett PlayStation 3 och vi får se om han lämnar kvar den. Kanske jag blir tvungen att ta ner 4000 demos. 4005. Jag får kolla på hårddiskodrivet. Ja. Jag vill ju testa alla slags spel som PlayStation har att erbjuda. Jag vet inte om det finns demo på typ sådana här storspel som Last of Us eller någonting. Det vore... Jag vet faktiskt, jag har inte varit inne, men när jag är inne och köper ett spel så köper jag spelet. Jag brukar inte kolla efter demos, men jag för mig att det finns säkert några. Ja, jag bara tänker på, Xboxen har ju ganska mycket sånt, så det borde de ju ha också. Ja, jag tycker det. Och jag skulle vilja få lite känsla för de där spelen. Och Uncharted skulle jag vilja testa, som alla har tjatat om så mycket. Jag vill... testa alla former av spel som man kan. Och bilspel, hur är det där på den med en sån bilspel kontroll? Bilspel är väl samma sak som på Xbox, men jag kör inte med kontroller så mycket så att det spelar ingen roll. Men jag är sån här den som PlayStation 3. Jag kör bilspel med tangentbord, så att jag kör inte bilspel med kontroller. Ja. Ja, där, ja, det finns ju en, är det inte Gran Turismo som de har? Jo, Gran Turismo är deras, men det... Ja, jag kör Gran Turismo 1. Det är ett bra spel, men det är länge sedan. PlayStation 1. Det är som Ridge Racer. Ja, det var ju också PlayStation 1 de hade, och kanske något på PlayStation 2. Så länge sedan jag spelade sådana spel. Så. Ja, det ska bli... Vi får se hur länge det låter mig ha den där, men... Kan jag komma över och hämta den? Det är ingen bra dag idag. Jag är upptagen. Det är just det. Jag vet ju inte när jag får tid, för det är en sak att sitta vid datorn. Problemet med det här, att jag har en kopplat till tvn, att det kan befinna sig dvärgar som faktiskt vill titta på tvn, och då säger de oftast du får gå härifrån, och då har inte jag, ja, då är det så. Kan förklara vad dvärgar är också, så att det är att dvärgar är mina barn alltså. Så. Jag brukar ha ett par dvärgar som kommer att titta på min tv. In my axe. Vi ska försöka träna. Med sån självklarhet också, så här, ja men det kan komma in lite dvärgar. Jag vet vad du menar, men precis, det är mina barn jag kallar dem dvärgar, för de är dvärgar, de är väldigt korta. Vi ska försöka uppfostra dem till att sådär vid random tillfällen bara komma in i rummet som Fredrik sitter i och tycka in my axe. Jag tror han kan sträcka upp armarna bara. Danny! possible. Ja. Max, har du hunnit spela något? Eller har du något mer att spela? Jag har mer. Ja, men då så hårt. Men inte veckans spel. Nej. Inte den här veckan. Men jag har slagit lite till. Säg i spel. Du har slagits i spel. Ja, jag har faktiskt bara slagit i spel den här veckan. Så där är det säkert, du behöver inte få en... Bra. Ja, den här veckan. Ja. Kört lite bläsblö. Det är Ragnar. Precis. Ragnar. Nej, den nya bläsblö, vad den heter. Kronofantasm. Trevligt. Trevligt. Lite nytt sen den tidigare, men och lite sådär man behöver lära sig karaktärerna igen. Men ändå... Det är mer av samma egentligen där på sättet också. Ja. Det är verkligen en mindre uppgradering. Det är inget helt nytt, utan det är mer av samma bara. Ja, det är väl några små karaktärer som... Alltså det är nya karaktärer och de har ändrat lite på vissa system här och där, men det är fortfarande det är mer av samma på så sätt att det är inte helt, det är ingen helt ny upplevelse. Nej. Och vad hette det spelet som vi körde häromdagen? Det var ett annat fighting-spel. Donald Duck Goes Quakers. Ja, ja, den ja. Självklart. Ja, vi körde, vad körde vi? Dead or Alive 5 körde vi lite på. Ja, det gjorde på. Vi. Just det. En plattform. Ja, nej, det är mycket nya fighting-spel. Mm-hmm. Så att, ja, det är i princip det enda jag har hunnit med den här veckan har varit att slåss. Men inte för känns bra. Vilket man slåss mycket. Ja, nej, inte veckans spel. Nej, det var helt sant där. Jag är så observant, Danny. Mm. Mm. Anyway, Max. Max, vad har du spelat veckans spel? Oj, vad mycket jag har spelat. Jag har spelat så mycket att jag inte hunnit med veckans spel. Oj, vad duktigt av mig. Fredrik, nu ska vi skaka på huvudet och säga så att dagens ungdomar som vi är äldst här omkring. Jag vet inte, när slutar man vara ungdom? I mitt fall så är man ungdom fram tills man är 30. Man är ju äldre jag blir, som jag nämnde, ja, desto mer man skjuter fram. Man är ungdom när man är 65, så, jag är 70. Så jag kan säga att jag har inte varit gammal så länge. Närmare jag kommer 40, så mer kommer jag säga att man är ungdomar. De är liksom 30 så där. Oj, dagens ungdomar. Ja, men de var ju ungdomar när, för dig en gång i tiden. Mm. Mm. Om du var när du var 25, då var de 15. Vi kanske ska gå tillbaka vad du har spelat istället för att... Ja, vad jag har spelat. Jag gick tillbaka och spelade lite Guild Wars 2. Det är lite skoj. Mm. Det, ja, nu när man börjar, vi har kört det tillräckligt länge nu, en liten grupp här, så vi börjar komma upp på level 80 i högsta levelet och... Ja, det är intressant kan man säga. Det finns mycket att göra på level 80. Det är kul att resten hinner komma ikapp, så jag får komma ihåg, ja just det, vad är det här jag gjorde? Ja, just det. Man har lagt till, vad är det här för något nytt? Så den var, jag bara spelar med på det och säger att det spelet är bra. Det kommer att fortsätta starta lite då och då. Det är ingen månadskostnad på det, man kan bara gå ifrån precis. Det och komma tillbaka utan problem. Det är ett bra MMO. Det är en kostnad. Mm. Ja, och sen så är det en kostnad för varje liten grej du köper i itemshoppen och... Inte för att du någonsin skulle... Nej, absolut inte. Jag skulle aldrig köpa någon sån där grejer. Det är bra, du kan inte bara kasta ut pengar på onödigt tjafs hela tiden. Ja, det är vad var det sist vi sa att det är som de som jobbade som hade ett jobb som skulle köpa... Vad har du spelat mer då? Ja, jag har ju också spelat Evolve. Ja, just det. Mm. Alltså, jag har inte hunnit dragit någon kört med som Hunters än lite bra, men jag har kört spelat som Monster. Mm. Så du har alltså spelat The Omnom Game? Ja, precis. Så att det gick rätt bra. Man fick spela tills man låser upp. Det finns, man börjar med för de som inte vet vad Evolve är. Evolve vet väl alla vad det är nu för tiden. Nu för tiden släppte för några dagar sedan. Ja, men det har varit på tal och läge. Skaparna av Left 4 Dead, och det är multiplayer 4-1. Du har ett monster som spelas av en person, och du har 4 stycken hunters som spelar av 4 stycken andra personer, och de ska hitta upp det där monster och döda det. Så de 4 hunters spelas av 4 andra personer, och monstret spelas av en helt annan person. Precis. Wow. Det är bra att du fick med alltihop. Ja, men jag måste ju förklara så att vi följer med och förstår hur det går till. Alltså. Så att... Ja, det är intressant. Jag har suttit och spelat lite och gått upp i level och låst upp alla monster, för att det är det man vill spela. Det känner jag. För att man måste spela. Ska man spela Hunter, ska man spela med en grupp vänner. Mm. För att det krävs lite kommunikation. Och monstret, som sagt, spelar du mot ett dåligt monster, visst kan du jaga upp det och bara döda det. Men spelar du mot ett bra monster, har du inte kommunikation över hunters, så kan du inte vinna riktigt. Nej. Och det finns 3 monster att spela som. Du måste liksom spela med det första monstret, så måste du låsa upp det andra monstret, och sen måste du låsa upp det tredje monstret genom att spela det andra monstret. Precis, men det är inte så med gubbarna också att du måste köra. Jo, precis. Så om du spelar, jag spelar mycket medic, då till slut låser du upp en till medic, så måste du spela med den, då kan du låsa upp en tredje och precis. Så vidare. Så att, en morot hela tiden för att ta det vidare till nästa gubbe liksom. Det ska ju släppas mer av allihopa, och det är ju lite spelet kostar en hel hög redan, och det finns en in-game store som kostar. Det där har ju varit väldigt mycket snack om nu, för de har ju räknat ut kostnaden för om du ska ha hela spelet. Mm. Så snackar vi, vad var det? 1500 eller 1300? Nej, de hade räknat fel på det där, hade de gjort. De hade gjort en om de. Det var ju fel. De hade ju fått en fel siffra på det där. Men de hade gjort en fotonot på på vad det blir. Men jag kommer inte ihåg vad den summan var, men det var lite billigare i alla fall än så. Du kan ju kolla upp det. Ja, jag köpte det största paketet i alla fall, pre-order. Ja. Det gick ju på 80 euro. Ja. Men även när man går in och ser att ja, du måste köpa season pass för 15 euro in-game och du kan köpa upplåsa upp nya monster för liksom 8 euro. Och, ja. Och sånt där. Mm. Det tickar på då. Det var lite dyrare. Än, det, priserna är jämförbara med saker som jag skulle säga lite League of Legends. Ekonomin där, fast problemet är att det här spelet är inte free to play att starta. Nej. För då hade jag förstått att ja, du kan spela för att låsa upp nya hunters eller du kan köpa dem direkt om du vill. Och säga, ja, men det är okej. Okay. Du kan spela och låsa upp dem fortfarande. Men spelet kostar fortfarande fullpris. Ja. Och då är det lite ja, det, då är det inte okej okay att ha, du kan inte ha båda, men nu är spelet så hypat att folk kommer ju köpa den då. Du köpte en pre-order. Jag köpte en pre-order. Följde du med extra gubbar och sånt då? Då fick jag fick med extra skin om man säger. Extra customizable grejer som var exklusivt till pre-orden. Mm. Och sen så hade jag ju monster special pre-orden så att jag får nästa monster gratis också som kommer. Ja. Eller apropå, de två nästa tror jag till med. Apropå förra veckans diskussion. Eller var det förra kanske? Pre-order eller inte pre-order? Jag har ju inte supertaskigt. Jag menar, man har ett stabilt jobb så att det är okej att slänga pengar på saker. Speciellt när det är något man tycker om. Men det är fortfarande, jag förstår verkligen varför folk plötsligt säger nej, jag tänker inte röra det här spelet. Det är att vi går inte med på den här kostnaden. Det är inte acceptabelt. Ja, men ska vi se, var inte det ledningen för EA som gick ut och sa att han sa jag liksom att det är så mycket tjafs runt om här. Det är bara helt okej för våran del. All reklam är bra reklam. Han tyckte det var helt okej. Så då tänkte man liksom okej. Var det EA som gav ut det där? Vet du, det är ju, Evolve är ju 2K. Ja, men det är inte, ja, men de, det, tillhör de EA? Men det är väl, EA som ger ut alltså. Ja, du har nog rätt. 2K gör spelet, men EA är ju släpper ju spelet, men att gick ut sa att det var helt okej för och det är ju sånt som man absolut inte ska säga. Det ska man inte säga. Speciellt jag vet inte hur många kommentarer som jag har läst och sagt att ja, men nu tar jag avboka skiten för jag tänker inte tåla sånt här skit. Ja, jag menar, det är ju hutlöst att ta såna priser för ett monster. Ja, när det går ner till monsternivå. När det liksom blir att du måste köpa till den ena efter den andra karaktär bara för att kunna, för du vill ju vara på nivån med de andra. Ja, men det är som sagt, de är ju inte bättre än någon annan. Nej. De är ju bara alternativ. Så att man kan ju inte säga att du köper makt på sätt och vis. Men det kommer alltid, man vill ju ha ut hela spelet. Man ser alla andra springer ut med den där. Ja, men den där vill jag spela, den var rolig. Eller man skulle säga, men jag har låst upp alla Assault-karaktärer så att jag ska spela den rollen. Medan man säger, jag tycker också spela den rollen, men jag har bara låst upp en karaktär för jag har inte råd att köpa alla andra. Så att då får du den, ta något annat. Det är bara lite, jag tycker det är så synd när man, som jag, som skulle, om jag skulle köpa det så skulle jag säga, men jag vill testa allt. Så när det kommer till helt kosmetiska saker som bara, du kan låsa upp alla karaktärer och sen kan du köpa liksom skins till dem med pengar, så det är helt okej för mig. Ja, men det är en helt annan grej. Ja. Utan det är just det att man vill få content. Man vill få game mechanics. Precis. Om du vill sätta en liten rosa tutu på ditt monster, fine. Då är helt okej med att du betalar för det. Vicious beast. Look at it. Why is it dressed in pink panto? Den hoppar ner och man bara, åh, han gör en piruett. Okej. Hypnotizing. Precis. Äter han upp allting. Ja, nej, men det är roligt. Så att jag satt och spelade demonstrer lite och åt upp folk. Så att det var kul. Alltid skönt att äta folk. Ja, nej, men jag låste upp till det tredje monster. För jag vet att det var lite overpowered i betan jag spelade innan. Och den är fortfarande där. De har ju fixat det lite, men den är fortfarande, gud vad stark den är. Det är bara den jag spelar, helt enkelt. Sen hjälper det kanske att man har levelat upp och är ganska hög level. Att man har spelat tidigare är inga problem. Utöver det så vet jag inte om jag var med och har spelat. Tänk vad mycket du och Lotta har spelat, men ändå inte veckans spel. Men det är skitsamma. Vi har Brothers nästa vecka. Ja. Så då kommer vi att spela som gnur. Of course. Självklart. Vi skulle ha de här som tvingar dem att spela så att vi håller koll på att de verkligen spelar. Hmm. Nu sätter du och spelar. Då är frågan, vågar Fredrik Kaas fastkedjade i sin lägenhet för att vi ska sitta och spela spel? Han har källarförråd också. Please and help. Jag har haft andra fängslade. Ja. Han har ju bra fångvaktare i med värjarna. Mm. My ex. Ja. Ja, nej, jag har inte spelat mycket mer än så. Det är som sagt, jag har varit på lite fighting-spel, men det är samma som ni har spelat. Så att, men då är det inget mer med det. Då har vi gått igenom allt vad vi har spelat. Vi går på nästa del som är spelnyheter. Precis. Vad har vi för nyheter idag? Ja, upplys oss. Det finns ju lite att ta upp. Vi kan väl börja med att Bethesda till slut kommer stå på E3. Och när jag säger till slut är det för att de har inte varit med tidigare, någon gång. Och för oss nördar så innebär det att de uppenbarligen kommer utannonsera något. Det måste de göra. Ja. Gud vad roligt om de kommer så här: hej, vi vill bara säga vi jobbar på något intressant, men vi har tyvärr ingenting att visa än. Tack för oss. Tack för oss. Hej då. Blir det så där. Ja, men om vi säger så här, den generella tesen om vad folk tror att det är ju Fallout 4 ju. Ja. Det är ju så efterlängtat och det har ju så mycket trollning om det är liksom falska sidor höger och vänster som har gjort fans upprörda, så att förhoppningsvis har de väl något gott, men jag ser fram emot det, vilket ja, som de står ju också som förläggare för Dishonored. Och Dishonored är också en titel som jag tror många gärna vill se. Det största egentligen utåt är väl faktiskt Skyrim. Ja. Och problemet med det är att det är känt som Skyrim. För om de slänger ett nytt Elder Scrolls-spel och säger nu är det nya Elder Scrolls-spelet Elder Scrolls 6, då kommer folk tycka, ja men vadå, vad är det för något? Ja men Skyrim, men varför heter det inte Skyrim 2? Ja men Skyrim är Elder Scrolls 5. Jag ser det 5, som Skyrim. Elder Scrolls. Ja, jag, men tänker inte ens Skyrim. Jag tänker liksom utåt. Ja, det möjligt? När du säger Skyrim så vet folk vad du talar om. När du säger The Elder Scrolls så tror jag att mycket mindre folk. Det var ju redan från Oblivion som det blev så. Ja, precis. Då är det namnen då, för delen som det är liksom känt som. Men det är ofta det är ingenting man orkar säga så här, The Elder Scrolls 5 eller The Elder Scrolls 4. Det är så här, har du spelat Morrowind? Jag spelade Oblivion och Skyrim, men jag har inte spelat Morrowind. Och då vet man hur... Ja. Jag tror att mer MMO kommer att vara mer känt som Elder Scrolls, eftersom det heter Elder Scrolls Online. Precis, det kan man ju koppla dit. Så. Men visst, alltså, de släppte Skyrim 2011, det är 4 år sedan nu. Och med tanke på att jag tror det var ju det mest populära de gav ut. Det är hittills mest inkomstbringande av dem alla, om jag inte minns helt fel. Men för visst, däremot så Fallout 3 vart ju också en jävla succé. Jag vill hellre se Fallout 4 än The Elder Scrolls 6 faktiskt. Alltså om vi säger såhär, vi kommer få en ny Elder Scrolls. Det är inte men Fallout har känt såhär, när kommer det egentligen? Man vet inte riktigt så här. Jag vill definitivt se Fallout 4. Men vi satt ju och kollade på vilka de spel de gett ut och varannan var ju mer eller mindre Fallout, Elder Scroll. Ja. Så man kan ju tänka att de har ju haft längre tid från Fallout än de har dessutom, på Elder Scroll. Dessutom så Fallout 3 gjorde, de står Bethesda som utvecklare. Fallout New Vegas och Obsidian. Så ett riktigt Fallout 4 blir ju då tillbaka på pappret. Ny motor hoppas jag mycket på. Ja, det hoppas jag. Självklart. Det måste vara ny hur motor. Hur är motorn? Jag tänker mellan Elder Scrolls och Fallout. Det är inte samma motor va? Eller är det samma motor? Det är det. Jag tror det. För jag tänkte, hur gick det från... använde Fallout 3 samma motor som Oblivion? Det vet jag inte. För att de är fortfarande... Jag menar... Jag ser Oblivion och Fallout 3 mer lika varandra i motorn än vad Fallout 3 och Skyrim är. Men jag tror att de använder så här, Skyrim är en mer uppdaterad version definitivt av motorn. För jag märkte det när jag satt och körde Skyrim, tänkte det här var ju, för det var en av de sakerna som gjorde att det fick mig att känna wow, det här är ganska kul. Även om jag mer faktiskt tycker om Fallout än Skyrim. Det är just att hela kartvyn med alla de här platserna som dyker upp och hur du tar dig dit, hur du färdas dit. Allting är väldigt Fallout. De kunde bara bytt grafik så skulle det kännas så vara precis. Minus det här förstås när du, om du vill attackera monster och kan välja vilken del av kroppen på dem du ska skjuta och så. Mm. Det har de ju inte, vad jag vet, med Skyrim. Det är en vatsman. Men ja, en ny fräsch motor i postapokalyptisk New York kanske, vem vet? Mm. Ja, men Fallout har ju sin egen lilla historia. Mm. Det finns mycket referenser man kan göra till ettan och tvåan och nu med de nya som har byggt upp en ganska skön värld. Och New Vegas är helt klart för mig den bästa Fallout-spelet jag någonsin spelat faktiskt. Så jävla bra spel. Bättre än Tactics? Ja. Okej. Okay. Och då menar jag alltså Tactics när Tactics funkade. Ja. Precis. Ja. Det tycker jag. Men det är så svårt att jämföra de två andra sidan. Jo, precis. Det är väldigt alltså, olika. Det är ju två helt olika spelupplevelser. Det är det ju. Och det är ju... De kör mycket på referenser mot de gamla. Det är ju det är en helt annan gameplay. Så. Men ja, vi får hoppas att det är Bethesdas Fallout 4 som utannonseras. Om de inte bara vill ställa sig och tycka hej, vi vill också visa hur vi ser ut. Så här ser vi ut. Sen om jag skulle gärna vilja se att de kommer med ett nytt IP. Ja, vi behöver mer nya IP och ett nytt IP med samma form av gameplay som Fallout och Skyrim. Alltså en öppen värld. Ta det runt hur du vill. Levla gubbe. Och så applicera något tema på det här. Som inte är postapokalyps och inte är fantasy. Vad finns det klart? Det är sci-fi, space, modern. Jag tänker steampunk eller 1800-tals. Jag tänkte annars säga cyberpunk. Ja, med tanke på trenden med cyberpunk, vad heter den? Ja, ja. 2044 eller vad heter den där som kommer? Ja, det är som CD Projekt gör. Som CD Projekt gör. Det kommer komma här om något år och det ligger lite i tiden. Ja, men det har ju, det är väl ändå rätt bra studierna gjort det här med fantasyvärlden, att det är fantasy personlighet på allihopa. I Fallout är det postapokalyptik och det är verkligen med hur karaktärer beter sig, och med, så här, med cyberpunk då har du det där implantat och halvrobotar och precis. Lite alla Shadowrun. Ja, precis, precis. Jag skulle tycka det var ascoolt, men så är det i alla fall med det. Ja. En kul nyhet att de ska stå med där. Sen... När är det de ska vara med där? När är det där? E3. När är E3? Det är... Maj är det väl? Nej, juni, juli va? Juni eller juli. Jag kollar upp det, det finns så länge som... Ja, då är det ett tag kvar ändå. Ja, det är det ju. Mm-hmm. Sen kan vi gå vidare till en herre som många tycker illa om och många tycker mycket om. Och som game designer så har han gjort många väldigt bra spel. Det är Peter Molyneux. Och angående alla de här löften av Kickstarter-löften som inte riktigt har infriats. Nej. Vad var det Kickstarter för? Goddess. Jag vet inte, vad är det som har hänt där egentligen? Nej, alltså han har varit helt löften här de sista dagarna om att han lovar så mycket och det är så lite som han lever upp till. Samtidigt var det var den här tävlingen som de hade i, jag kommer inte ihåg vad det spelet hette för någonting, där man hackade Curiosity. Ja, just det, för Curiosity. Och han som vann det där skulle ju få bli en gud i Goddess och få 1% utav intäkterna i multiplayer-delen. Precis. Då, vilket inte har blivit av. De har inte implementerat multiplayer eller fixat till riktigt allting i PC-versionen. Nej, så allt funkar ju inte. Och 22 Cans, vilket är hans studios, har ju bantat ner nu också. Och han har helt plötsligt börja med ett nytt projekt, vilket man tycker är dumt. Men han inte ens har gjort klart Goddess, vilket han har lovat guld och gröna ängar och allt gud vet vad för någonting han har lovat. Men det är just lovat. Att det är flera belöningsnivåer som inte har realiserats. Liksom. Vilket han har till och med gått ut och sagt att ja, nej, att de kommer väl aldrig införlivas eller infrias. Att han... Han har alltså sagt det rakt ut. Han gjorde en intervju, vilket jag läste från Paper, vad heter det sidan? Rock Paper Shotgun. Där de satt och pratade om det, och då Nej, det var inte den intervju. Han var inte i en videointervju som finns med honom där han mer eller mindre säger att de kommer inte införlivas. Och då kan ju alla som har gett pengar kan ju kräva dem tillbaka. Mm. För att enligt reglerna på Kickstarter så måste du införliva de löfterna du har på sidan. Annars så är det bara att kräva tillbaka. Men han har inga pengar kvar. Det är därför han bantar ner studion och han börjar med ett nytt projekt för att försöka få en ny Kickstarter säkert för att kunna få in lite mer pengar. Det är synd när han har producerat och varit med och gjort så många spel liksom, och som jag menar, Dungeon Keeper är en av mina favoritspel genom historien. Det är bra. Det, han har visioner, det ska man inte säga något om. Men han tar en vision, han går igång på det här och sen går han vidare bara. Mm. Och det man får inte så mycket, man har inte så mycket tillit till han, känns som då. Alltså, visst, det är jättebra att han har visioner, det är jättebra att han har drive och massor av idéer, men ärligt talat, man beter sig inte hur som helst. Man måste faktiskt hålla vad man lovar, och ärligt talat, när man har varit i gamet så länge, då du har ingen ursäkt. Du kan inte säga nej, men jag trodde verkligen vi kunde genomföra det den här gången. Precis. Men frågan är, okej, okay, han har meriter och han kan liksom, men det är ju så gamla meriter. Vi tar liksom Black and White och Populous och sådana spel, men att spela de stor roll nu för tiden. Ifall han gör en ny Kickstarter, ska man titta på, ja men han gjorde ju de här spelen, ja men det är så länge sedan, bör man bry sig om? Och det han har gjort på sistone ger ju ingen förtroende. Varför ska man då ge pengar till honom? Och dessutom, framförallt är det att han har byggt upp cred liksom. Han har byggt upp och till en viss länge kommer fans liksom följa med på saker och ting, men det kommer ta slut på cred. Yes. Om inte han levererar liksom. Det är klart, det är så med alla. Jag menar, ser jag Tim Schafer med alla de här Double Fine-spelen, och de har levererat till viss del i alla fall. Broken Age till exempel, som faktiskt har blivit bra så som han har. Ja, men jag vill att ni ska hjälpa till och det här, och han har försökt liksom, och då har han levererat spelet framförallt. Och då är frågan, har de bara fått hybris och tror att nej, men jag är så awesome så att jag kommer alltid ha en fanbas oavsett vad jag gör. Eller har han bara drabbats av enormt mycket otur precis gång på gång på gång på gång? Eller? Han gick ut nu i den här senaste intervjun han gjorde, och han till och med blev frågad ifall han var mytoman. Men han tyckte att nej, jag tycker inte att jag är det. Det är precis som han tycker sig inte själv att han någonsin har ljugit om och lovat för mycket, utan han säger att han tycker, alltså, att han har nog lovat precis vad han tycker, så han har inte genomfört det. Nej, men det, han säger att han, när han gör ett projekt eller sånt där, då blir han så inne i det att han vill bara uttrycka sig vad han tycker om det. Och det är klart, då kanske man säger dumma saker. Åh, jag vill ha det här spelet, åh, det här ska vi ha, åh, det här ska, de här sakerna ska vi inbetyda. Men sen är det svårt att leverera. Men sen, det senaste han sa just nu, att för att underlätta och inte göra såna här fler blunders, så ska han sluta prata med pressen helt enkelt. Ja, det är mest. Det låter väl som ett ganska intelligent val. Låta spelet tala för sig själv. Precis. Ja. Ja, ja. Ska vi gå vidare? Yes, box. Slutligen då. Egentligen kom jag på nu faktiskt en nyhet som vi har inte pratat om innan. Och det är en ganska kort notis. Bara, jag är hypad. Jag har sett Just Cause 3. Ja, just det. Trailern. Just Cause 3 kommer i jul. Och Avalanche säger att det här kommer bli deras största någonsin. Såklart. Okay, ja, självklart. Men som svensk. Ja. Faktiskt. Just Cause 2 kom och det blev en enorm hit. Det säljer fortfarande ganska bra. Steam säljer hela tiden. Mm. Visst, de säljer billigt, men många köper för det är ett solidt spel. Och med trean och det som vi har sett på bilder tycker jag ser riktigt, riktigt kul ut. Och jag tror definitivt att gör de det här bra så kommer de sälja som smör. Förkomligen. Men det var bara en liten notis. Och alla som gillar Just Cause 3, kolla in den trailern som har släppts. Det är ingen gameplay, men den sätter lite av tonen och stilen. Det är lite, jag tyckte det var Robert Rodriguez möter Quentin Tarantino och flygande bilar och med fejton och allting. Och du tyckte, jag tyckte det var lite James Bond intro. Okej. Men, så James Bond regisserat av Tarantino. Jag har ingen aning. Men det är just den här Gent-vibbarna där, antar jag du kände. Ja, men det var ju liksom explosion, en bil som kom i slow motion. Man tänker liksom, det är väldigt... Bolmar rök och det var ju rött. Och det var ju färg, starka färger. Om vi tar James Bond intron är ju väldigt episka. De är väldigt storslagna. Så att det känns väldigt när du kommer se en bil slow motion, en explosion, en massa färgsprakar och allt sånt där. Och då tänkte man, ja, det var det första jag tänkte. Jag bara, det skulle kunna ta in för den här James Bond nästan. Men, är det enda som saknas en snygg, lättklädd Bondbrud? Precis, ja, ja. Om det inte fanns det. Nej, det var bara han Rico i slutet, precis. Så jag tror inte han räknas riktigt. Så inte en utsträngning om hur lättklädd han är. Jag kommer inte räkna med fast där. Men det i alla fall var en notis där bara. Den riktiga nyheten som jag tänkte vi skulle bubbla lite om, det är angående att Valve är med på Game Developers Conference. De kommer vara och leda en session som heter Framtiden för högpresterande grafik. Och där kommer temat vara just angående motorer, bland annat spelmotorer, där bland annat representanter från Frostbite, Unity och Unreal Engine kommer vara med. Och det här sägs ju, det här kommer ju vara ett ypperligt tillfälle, tycker många, att de ska utannonsera Source 2. Och om de nu ändå har tagit sig tid för att faktiskt vara med och stå som värdar och även utannonsera, ja, utannonsera saker, så kan man ju tycka att då borde de utannonsera någonting. Är det något specifikt du försöker komma med här nu, Fredrik? Det känns som du dansar runt ämnet väldigt. Nej, du tippar på tå här då, väldigt fint. Jag vågar inte säga någonting, då kanske han jinxar. Ja, men det kommer inte ske. Alltså jag ska vara en hädare och säga att Half-Life-serien är bra, men numera så finns det andra spel som jag tycker är bättre. Half-Life 2 är ett solidt spel och det är kul på många plan och så, men jag har haft mycket bättre upplevelser på senare år med många andra spel. Och för sin tid var det jättebra, men de behöver inte bara komma med en ny motor om det, för alla tänker på det. Det är Half-Life 3 som vi alla tänker på. Om de nu kommer att annonsera till exempel en ny motor, så uppenbarligen borde det vara ett spel till det. Och ska det vara ett spel, så vill alla att det ska vara Half-Life 3. Jag ser hellre Portal 3. Faktiskt. Det för mig var betydligt bättre på många plan. Sen ska man inte förneka vad Half-Life-serien har gjort för spelmediumet, såklart. Men om vi ser på om de släpper en ny motor, det som Source-motorn gjorde när den kom var att den förde in fysik på en helt annan nivå. Och det var ju som att de drog bort mattan från alla andra och så satte de upp en ribba långt, långt upp. Så här ska faktiskt spel ligga. Och så gör de med många saker. De sätter en högre ribba på saker, och om de skulle släppa en ny motor så vill jag igen se att de gör samma sak. De ska inte bara komma, här är en Source 1,2, alltså en uppgradering av Source. Det ska vara som att de lyfter upp den en bra bit upp och sätter en ny standard. Annars behöver de inte visa någonting. Det är väl därför det Fallout 3 inte har kommit ut än. Så jag känner, det räcker inte till varje gång de kommer till någon form av slutgrej. Där sparar vi och ser vad vi har lärt oss, och sen börjar vi om igen. Så får vi se. Alltså, ärligt talat, jag skulle inte ha, även om det bara skulle vara en Source 1.2, så skulle jag inte ha några som helst problem att vilja lägga tassarna på den och pilla lite. Det känns som det är roligt, de borde starta det där att jobba med bara en stor PowerPoint-grej som står att inte Half-Life 3. Så, nu kan vi börja. Ja, nästan till. För det är det enda folk. Det är det som folk, vad var det nu i Dota 2s senaste patchning, så stod det någonting där HL3 stod med i koden eller något sånt där. De bara, det är bekräftat. Ja, i Dota 2, där de släpper deras press announcements. Alltså, seriously, de människorna ska ta en titt på min kod där. Spännande namn på allting jag har. Det är farligt att programmera när det bara är du själv som ska se det sen. Rekommenderas icke. Nej, det är så här, den här koden har jag skrivit, jag hoppas ingen får någonsin se den. Mm. den här biten skrev jag när jag var väldigt arg, den här biten skrev jag när jag var väldigt trött, den här biten skrev jag när jag var hög som ett hus på koffein. Ja, det är intressant. Intressant. Det är sådana grejer du inte får göra när du skriver kod som andra kikar i, eller hur är det, Max? Ja, jo, nej, det är en helt annan standard när man jobbar i grupp. Mm. Så här, ja, jag ska skriva den här funktionen och det är självklart. Oj, vad ordentliga vi är med den avancerade ord. Och... Här har vi alla kruddfunktioner. Process. Krudd. Vad är det? Create, read... UD. D står för delete. U, vad är det? Update. Ja. Create, read, update, delete. Så heter det. Ja. Mm. Hej, välkommen till Coding Standard 101. Excellent, excellent. Har vi några mer nyheter? Jag tror inte du har något mer. Vi hade ju det här om Half-Life. Nej, inte Half-Life. Jag är helt inne på Half-Life. Minecraft. Att ja, i Minecraft att det kunde anses för våldsamt i Turkiet. Ja, usch och fy. Ja, av alla ställen. Ja, men problemet är att de pratar om moddar i det och jag tror att det är det här vad heter det där? Det är baserat på den här filmen. De skickar in barn som ska slåss emot varandra. The Battle Royale. Mm. Hunger Games. Hunger Game. Det finns ju en mod Hunger Game när man startar upp i en cirkel. Ja. Och där får man ju poäng. För att grejen var att man fick poäng. Det är att de har sett att men du får poäng för att slå ihjäl andra karaktärer. Ja, men det är ta ett exempel. Hunger Game, det är ju en mod för Minecraft. Och det går ut på att ta död på de andra. Och då får man ju liksom poäng när man slår ihjäl dem. Men... Det är ju bara dumheter. Det är ju som allt annat sånt där. Men de skulle kunna ta väldigt, väldigt många andra ställen att vara. Men det är bara någon som fick höra det att någon, jag ska inte säga politiker, men någon bara, någons barn som bara, men jag spelar det här. Vad spelar du för något där egentligen? Så, ja, vi spelar det här. Ja, men det där är du bygger och klossar. Ja, men det är väl bra. Så, ja, och, men i det här ska man döda de andra barnen, mina kompisar, så fort som möjligt. Man får springa och försöka hitta vapen. Och då är de såhär, nej men vad är det här? Det här är ju, kan vi ju inte ha det. Ja, det här var ju, ska vi se, socialministern i Turkiet som hade fått nys på det här då. Eller det var en journalist som kom och frågade vad han skulle göra åt saken. Och han bara, ja, du måste göra en utredning. Och man bara, det är ett spel. Om du spelar grundspelet så har det absolut ingenting att göra med att slå ihjäl folk. Mm-hmm. Utan det är liksom en modpack som gör att du kan göra, kan slåss och sånt. Men att man tycker det är lite fånigt ju. Så risken finns att det kan bli totalt förbjudet med Minecraft i Turkiet. Gistandes. Ja, om det går igenom alltså... då är det bara, det är nästan för skoj skull att man bara, ja men det här gick igenom. Så att vi har 105 andra exempel här som är av exakt samma sak. Ja. Alltså ärligt talat, jag tyckte det var lite sådär smådumt när man tog bort GTA 5 från hyllorna i Australien. Allvarligt talat, Minecraft. Seriously, det är Lego. Det är digitalt Lego. Nej, men det är för våldsamt. Allt det kan vara för våldsamt genom rätt folk. Jag menar, alltså bara de här Lego-spelen är ju väldigt, du slår ju faktiskt ihjäl de andra Lego-gubbarna. De går ju bitar faktiskt. Ja. Det är lite fånigt, milt sagt. Ja. Men det var väl alla nyheter? Ja, det var alla nyheter. Då tar vi så att vi går lämnar våra spelnyheter för denna vecka och går in på veckans spel. vad var veckans spel? One Finger Death Punch. Det är casual hardcore. Eller hur var det nu igen? Eller hardcore casual, eller hur bestämde vi? Ingen aning faktiskt. Ni kanske har någon beskrivning någonstans. Jag har ingen aning. Indie. Jag vet inte. Ja. Hardcore casual. Låt jag tror det var Fredrik som ville ha med det som veckans spel. Och jag tror att du är den som har spelat mest här nu. Jag tror du är bäst att förklara vad det är för något. Du har ju förklarat. Ja, det är ett kung fu-spel där man enbart använder sig av höger och vänster musknapp som representerar höger och vänster sida av skärmen, där då olika karatesparkande streckgubbar kommer in och du ska helt enkelt ta ut dem innan de tar ut dig. Mm. Du har lite flummig kung fu-musik i bakgrunden. Det är inte så vackert direkt, men det var å andra sidan billigt och väldigt beroendeframkallande, varpå jag nu har 30 timmar i typ. Fantastisk voice acting. Ja, och sen då alla de här snack då. Ska inte gå in på det. Men det har ju ingen story såklart i det här, för det är inte den typen av spel. Men du har däremot en stor karta som du för dig fram på. Och du börjar i apprentice-läger, tror jag det kallas. Alltså den lättaste. Och sen när du klarar av hela kartan, då går du vidare till master. Och sen blir det typ grandmaster eller någonting. Jag kommer vidare till master och det är jävligt snabbt. Det står 100%, men det är typ 160 på apprentice. Så, men sen har du också survival-läger, det vill säga det kommer och kommer och kommer hela tiden filurer. Och du ska komma så långt som möjligt. Det finns tre olika lägen på survival. En heter bara survival, den heter blind survival. Då ser du inte, för du kan nämligen se under de här figurerna. Det finns vissa figurer som tar ett antal olika slag på sig innan de dör. Mm. Och då ser du där. Men på blind survival ser du ingenting under dem, utan det märker du först när du träffar dem. Och sen slutligen då, om man klarar av att låsa upp det, så har du no Luca mode. Ja, vilket är att då kommer in en katt jävel och täcker hela halva sidan av skärmen, och du hinner bara lite hinna se att det kommer en gubbe, för det lyses upp under skärmen på vanliga läget när någon är inom räckhåll, så du ser i alla fall att det börjar bli lite markerat där. Men den här kattjäveln i alla fall i vägen, och du hör en oh no Luca no. Och så kör man då, och där är samma sak där på Sverige. Du ska överleva så länge som möjligt. Men man ska ju swipa bort katten. Mm. Eller det ska komma bort, bort den här katten. Ja, alltså han gör ju det ibland, den här som du spelar som typ. Ja, men hur det fungerar. Men, du rör ju på musen för att slå bort katten. Ja, det har inte fått att funka. Nej, det var så, jag har som sagt bara sett den videon, för det vet jag. Han kommer in random och gör det. Det är så, okej, det är random. Nej, hela tiden en katt i vägen bara. Okej, jag trodde man kunde få bort den. Det går inte bort den. Det är ett visst antal. Ja, men det är som en vanlig katt alltså. Ja, det går inte att få bort den. Nej. Han bara sitter där. Alltså, det är inte så mycket mjau, men han sitter där. Spelet i sig, det är väldigt kul. Det är beroendeframkallande. Har den här enkelheten som många av de här bra spelen har, det vill säga du på en gång lär dig vad du ska göra, och utifrån det så får du försöka bli snabbare och bättre. I det här spelet är det en fråga om precision och timing, framförallt timing. Och det kommer ta många försök innan du sätter vissa banor. Sen har du på banorna, så är det inte bara ren fighting, det kan vara lasersvärd, nunchucks, det kan daggers. Vara daggers, precis. Och sen vissa banor skulle bara ha sönder objekt i bakgrunden till exempel. Och sen finns det banor som då är helt i mörker, så du ser knappt någonting, och en del fiender är till och med dolda då. På sätt och vis. Så där, ja, det finns en hel del utmaning i det. Det är nog ganska så billigt överlag, tror jag. Och jag rekommenderar det starkt. Mm. Vad säger du, Danny? Jag funderade, ska jag säga nu, för att alla vände sig om och tittade på mig nu helt plötsligt, det var liksom så här, vill gissning, de ville säkert höra min åsikt. Vad jag tycker om spelet, ja, beroendeframkallande är ett ganska bra beskrivande om spelet, utan det är ju sånt här som de tidiga morgon som har blivit ännu på sistone, så har det blivit, man bara ta någonting enkelt som man inte behöver slita ut hjärnan helt och hållet på. Sure, man kan ju missa lite grann. Det behöver inte vara 100% alltihopa. Jag i början så körde jag att jag skulle försöka få att jag inte missade en enda gång, men att det, sen blev det liksom att nej, jag behöver inte vara så superordentlig och klara varenda, bara jag kommer vidare i spelet, för att man vill komma vidare. Man bara nästa grej. Jag har kört den nu 5 gånger, skiter det. Jag bryr mig inte om 3 missar, fine by me. Jag kör på istället. Så det är bara den här viljan att komma vidare till nästa bana och testa lite grann. Men att jag tycker det är ganska skön stil på det i alla fall. Även fast det är streckjobbar och sen är de här bakgrunderna som trillar ner. Det känns väldigt så här cinematiskt på ett sätt. Det är lite så här lite scenbygge som trillar ner. Mm. Så det tycker jag är ganska kul. Så, men jag skulle rekommendera för den som vill ha någonting att verkligen byta tag i, för man ska vill försöka 100% allting och få 0 missar, då får man ju köra på lite grann. Men köra hårt, slappa lite grann, spela lite när som helst. Jag rekommenderar i alla fall. Bra spel att bara hoppa in i för stunden. Precis. Du kan ta en bana sen, ja, så... Hur lång tid tar du att köra en bana ungefär? Det beror på... Vad är det för typ av bana? Vad är det för typ av bana och hur många karaktärer där? I början så är det ju färre som kommer mot dig. Det ökar hela tiden. Vi säger i början kanske det är typ 60 sådana här streckjobbar som kommer. Och sen så är det till 80 och sen 120 och sen 190 och sen 225 och sådär ju längre fram. Så det tar längre tid. Men det går ju hela tiden snabbare och snabbare också. Ja, det gör det också. Det är väl minuter per bana. Ja, det är nog. En del är ju tidsbegränsade. Så... Ja, det finns ju tid på en del också. Men du säger, ja, jag har en kvart, 10 minuter innan jag ska göra det här, så att då är det bara att köra. Ja, då kan man köra en helt drös med banor. Och det oftast är ju så att du, som många spel när du börjar och sen, ja, nej det gick inte bra, jag börjar om. Nej, det gick inte bra, jag börjar om. Det blir lite av det här, va? Så då försvinner minuterna. Så för mig var det ju så att jag vill få typ, du kan få guld, silver, brons eller platinum då. Ja. Och perfect. Ja, perfect på platinum då. Så ska man ha. Noll träffar. Ja. Yes. Och då om jag bara får brons så känner jag att jag börjar om. Och man känner ju på sig oftast liksom. Då tar det lite längre tid. Så därför har jag svårt att säga hur lång tid banan tar, för det blir jämnt att jag liksom. Okej. Jag har svårt att säga hur lång tid det tar, för att jag har ingen time sense. Jag har the Leisner field. Du sitter sen. Time distortion field runt mig. Så ner, Lotta, du har inte hört av dig på 4 dagar, va? Va? Jaha! Jag har varit på en bana, jag ska få platinum. Och det sköna är liksom att det är bara två knappar på det här spelet. Ja. Ja. Så. Two finger death punch. Man kan köra med ett finger. Ja, det kan man säkert. Ja, men du ska väl inte trycka på båda samtidigt eller? Du kan sitta definitivt liksom med ett finger så. Det är faktiskt ett väldigt bra sätt att dö på, att button masha. För att när du har gjort en attack så är du vulnerable ett tag. Det tar en stund att utföra attacken. Och om någon kommer och slår dig då, well, sucks to be you. Ja, det går inte button masha där. Då kommer du förlora poäng. Men det är inga projektiler som attackerar den heller. Det finns också, de kastar saker mot den. Då blockar man dem. Måste du blocka. Om du kan så kan du ta den och kasta på tillbaka. Ja. Men det är ändå bara en knapp. Så att den är väldigt kontextsensitiv så att säga. Så att är det en kniv som är kastad till dig från höger och du klickar på höger knapp, då tar du emot kniven ungefär. Precis. Men om det är... Om det kommer någon som kastar någonting och det kommer en gubbe samtidigt och båda är på det och du klickar en gång, kommer du då springa in i kniven med att försöka attackera gubben? Du tar den som är närmast och den andra får lov att träffa dig. Okej, så då måste man vara jäkligt snabbt. De har gjort det som så att... Jag vet inte hur de har gjort det, men det är ju många gånger de kastar saker. Hela tiden kastar de. Men det har du alltid möjlighet att blocka. Om du gör det snabbt nog så går det. Man kan säga att det är ju lite strategiskt också vilken gubbe man tar, eller ifall man får någon specialvapen, vilken gubbe man tar ut. För det kommer ju de här som man kanske måste köra en kombination på. Och ifall man har ett vapen eller kommer en sån här miniboss, så är det bättre att ta vapen på sådana gubbar än på de här vanliga som man tar ut med ett. Så det, ibland får man ju tänka lite grann, och då är det ju lätt hänt att man kanske gör en sån här button masher en gång för mycket och får en miss. Då sitter man så här, så sitter man där bara en miss, man bara spelet uppbyggt som att du ska kunna blocka allting som kommer mot dig. Ja, men det är bra. För det finns såna här specialbanor då man står i mitten och det kommer in folk Allt du ska börja göra är bara blocka när de kastar daggers och sånt. Det är det enda. Dessutom, om du ser att du kommer, att du får två attacker från samma håll i princip samtidigt, så kan du ju attackera en gång åt motsatt håll, för att de kommer ju inte med samma hastighet. En kastad kniv går snabbare än en gubbe springer. Så att du kan attackera åt motsatt håll och ta den lilla delayen bara för att komma en liten bit längre bort, men du så att du kan... först kan blocka kniven och sen gubben. Jag förstår. Så att lite tänka behöver man kanske. Ja, det finns lite advanced tricks and things. Du måste hela tiden vara observant på vad som händer på skärmen. Du kan inte bara sitta där och, men jag har märkt att för min del så funkar det väldigt bra när jag sitter med musik i bakgrunden. Okay. Du får in en tempokänsla här. Det är bra att ha lite mer upbeat. Då kanske jag ska byta. Jag sitter och lyssnar på podcast medan jag spelar. Jag kan inte lyssna på podcast eller någonting när de pratar i bakgrunden, för då kommer jag bara lyssna på det. Då tappar jag koncentrationen på spelet. Jag har märkt, för jag lyssnar på lite sådana här. De diskuterar musik. Ibland ja. Och mekanisk uppbyggnad och sånt där. Då blir det lätt att man sitter så här. Jaha, okej, ja. Och sen märker man, jag har fått stryk. Oh shit, kanske inte ska lyssna på det här. För att då, ibland går de väldigt hårt. Det är en sån här mekanisk podcast. De diskuterar om projekt och alltså göra filmer, rekvisit och såna där saker, props och sånt, så brukar jag sitta och lyssna på ibland. Och då blir det att man lätt blir lite engagerad kanske när de diskuterar, om man bara, aha, de pratar om pistolen från Blade Runner. Den byggd. Sen sitter man och bara, jag spelar ju också samtidigt. Shit. Precis. En ruta kvar. Kanske ska starta om och stänga av podcasten. Lätt hänt. Nej, men alltså det är ett bra spel. Den kan nästan köras på en rutten potatis. Jag skulle säga rutten rabarber. Fungerar utmärkt. Jag sitter och funderar över varför finns den på Android? Finns den för mobil och platta? För att det här är ett perfekt spel för det mediet. Den finns till Android. Den gör det? Ja, för det jag tänkte ta ner den först, men att det funkade ju inte. Just det. Det var ju någon fel på packfilen. Jag kom upp att det var någon fel på packfilen. Så det tog jag ner den på Xbox istället. Precis. För att i och med att det är så simpelt, i och med att det är så lightweight, så finns det ingen anledning för att den inte skulle kunna köra alldeles utmärkt på en ganska dålig mobil. Fast jag känner att jag vill ha knappar att trycka på en sida på en platta. Alltså, då sitter jag på en platta och trycker liksom bara på skärmen och tänker, är det tillräckligt? Du, typ, jag förlitar mig inte riktigt mycket på att det blir... Det känns som man märker att man trycker in en knapp, man bara, nu vet jag att nu ska den registrera, men för att bara trycka på en platta, det är... Första typ 10 timmarna jag körde eller någonting, körde jag på en MacBook Air. Den touchpaden som jag körde på har inga knappar, utan då är det ett finger för vanligt vänsterklick och två fingrar för högerklick. Det var att spela på hard mode, kan jag säga. Sen fick jag reda på att du kan använda piltangenterna också. Så att det var ett äventyr. Jag blev inte alls lite upprörd när jag fick höra det här. När jag då äntligen fick tillgång till min riktiga dator med faktisk mus. Men. Som sagt, väldigt, väldigt intressant spel. Och mer utrymme för taktik och tänk än man kan tro från början. Så att ett hardcore casual. Casual. Har du något du vill inflika där, du som det låter väldigt spännande. Skulle du vilja testa det spelet, tror jag. Hela livet framför dig. Det finns så mycket tid så. Du är fortfarande ung, Max. Jag är gammal man. Du är lill gammal här omkring. Lill gammal. Hur var det nu? Kvart sekel gammal. Ja, oj. Ett helt sekel. Ett helt. Minst ett helt. Nej då. Över en tredjedel. Ja, nästa veckans spel kanske vi kan benämna då. Det är Brothers, A Tale of Two Sons. Yes, box. Se hur det är. Jag är faktiskt ganska nyfiken på. Jag har inte rört det spelet någonsin. Så. Det skulle bli väldigt intressant med den inputen. I och med att man kontrollerar två personer samtidigt. Precisely. Men där har vi nästa vecka. Spel. Det var veckans spel och nästa veckans spel. Så sätt er och spela där ni som lyssnar, så får vi, så vet ni vad vi snackar om helt enkelt. Vi har lite en liten del här nu som vi kallar för veckans diskussion. Precis. Och det vi tänkte diskutera denna vecka är våld i spel. Precis, och det har vi faktiskt fått lite från ett lyssnarmejl. Vi kommer gå mer in på mejlet sen framöver, men i korthet så blir veckans diskussion vad vi känner inför just spel som inte har krigsföring i sig. Det vill säga, kan man komma ifrån att ha enbart Death och Mayhem i spel och som i Portal då bara förlita sig på samarbete och pussel, eller i alla fall i kort gott, kan man ha spel utan vapen, utan våld. Jag tänkte, vi begränsar oss lite till first person-delen här, för att det där är det svårast att undvika våld, tänkte jag säga. Som sagt, andra exempel som SimCity eller alla byggarspel överhuvudtaget. Så det finns ingen brist på spel som är utan våld, men just first person, då får man tänka, ja, Portal är väl utan våld. Man kan tänka, det är ganska få där. Det är alltid Magnetic. Ja. Okej. Ja. Och sen typ Tetris. Ja, precis. Det är mycket bra first person spel Tetris. Oh yes, mycket. Tetris till first person, vart har du kameran då? Man Christ. Ser grejerna falla ner. Man bara, hoppas det inte landar på mig. Och nej, den vrider den rätt. Det är som du spelar, du försöker gräva dig upp från en grav eller något. Du måste få Tetris. Kör den med Oculus Rift också. Du får saker i ansiktet hela tiden. Du måste få bort emo-visionen. Ja. Fly från din egen begravning. Oh. Nej, men det är en bra fråga, just det här med, behövs det verkligen vara jämt våld i första person? Hur går man förbi det? Hur hittar man nya sätt att ta sig an story? Alltså överhuvudtaget, konflikt är ju någonting som, om man ser till litteratur, om man ser till film, andra berättarmedier, så är konflikt någonting som ofta driver fram en berättelse. Det är svårt att komma fram till en saga eller en berättelse eller någonting idag som inte har någon form av konflikt i sig. Det skulle, men är väl konflikt vara automatiskt definierat som med behöver ha våld? Inte nödvändigtvis. Och det är väl just det som är grejen. För det är väl det som är svåra för utveckling. Den lätta vägen är ju våld, såklart, i första person. Och ser man rent alltså försäljningsmässigt, så folk vill skjuta för saker. Alltså, det är ju så typ. De vill uppgradera vapen, de vill ha stora puffrar, de vill som känna sig blåsa awesome. Huvudet av aliens eller vad de må vara. Och ja, det är frågan, vilka genrer ska, hur kan man utveckla det? Vad finns för något liksom utrymme för att utveckla den genren? Ja, man får ju, det finns ju, det måste ju finnas. Jag menar, man tänker det first person, jag tänker på ett som är utan våld, som är ganska utan våld ändå. Det är ju saker som vad heter det? The Stanley Parable till exempel. Den är väldigt narrative driven om man säger. Det är ju mer pussel. Ja, och det är knappt ens pussel, det är mer en upplevelse. Ja, men visst finns det lite så här, någon lite våld, men det är väl mer komiskt eller liknande, så att men det känns, det blir väl simuleringsgrejer då, där du liksom first person, att du ska leva in i den världen, och det behöver inte alltid vara konflikt. Det kan vara, du kan åka på en berg-och-dalbana om du vill. Ja, eller i alla fall så har ju sådana här skräckspel där man inte direkt kan göra så mycket, utan man ska försöka smyga sig runt. Jag kommer inte ihåg om de heter för någonting just nu, men Jo, men å andra sidan, är inte våld på något sätt lite insmuget? Om det är så att man ska försöka smyga sig förbi monster och sådär, det som händer om du inte lyckas är ju våld. Okej, du löser inte problemen med våld. Nej. Om man argumenterar på det sättet. Men ja, det, jag tror det först och främst att du gör en spelupplevelse som drivs på ett helt annat sätt. Som har andra förutsättningar, som inte infattar överhuvudtaget våld. Och det där som bara, det faller främst på den som gör storyn, tycker jag. Du tog ett exemplar här, vi pratade i försnack. Ja. Står det Bump My Uncle eller tänker du på Gone Home? Gone Home. Precis. Ja. För Gone Home är ju, jag har inte spelat det själv, men Gone Home är ju första person där du liksom försöker utröna omständigheterna till varför din familj inte är kvar i ert hem, familjehem. Och du läser dagböcker och meddelanden och meddelanden och sånt. Det förs en stämning. Den står i de här notifikationerna, alltså de här dagboksinläggen och allting som du läser. Mm. Men det finns liksom inga, finns ingenting av våld i det här spelet. Men och jag tror det är den vägen att gå om man ska göra ett första person utan våld. Utforskning. Utforskning. Mm. Om man inte gör en VN. Ja, men det räknas den som, ja, det är, men det är ju en utforskning. Du går runt och talar med personer. Alltså det är ju i princip, nej, Gone Home är ju en visual novel på det sättet. Ja. Det är det. Ja. Men du går ju runt och hittar lappar egentligen, ja, alltså. Det läses bara upp för dig också, ja, liksom. Det är som Slenderman, man kan hitta lappar. Mm. Det är ingen våld där, han kommer bara för bort dig. Ja. Fast uppe i Norrland går de också runt och hittar lappar. Jag ber om ursäkt till alla i Uppsala landet för Fredriks burdusa sätt. Ja. Ja, om man ska försöka hitta har ni någon, jag skulle vilja hitta någon ny spelidé bara så här, för ni är så jävla duktiga på sånt. Of course. Ja. Och inte då first person lover som Björn Borgs företag släppte, utan någonting riktigt som inte är skjuta, för det är faktiskt skjuta i den. Wow. Även om du skjuter kläder på folk. Skjuter man inte av kläder? Du gör både och. Oh. Du skjuter först av kläderna, och sen skjuter du på nya kläder. Okej. Okay. Mm. Bra. Då har vi klarifierat det. Mm. Skjuta av kläder som man bara på kläder. Ja. Men jag tror det är ju storyn som är vägen att gå. Jag skulle vilja se ett spel där du i första person kanske upplever, till exempel, säg att du upplever kriget som en bystander, eller att du upplever en fantasyvärld som en bybo. Alltså man kan hitta vad som helst där du liksom bara är en del av en värld och bara jag tänker med på det här lilla roliga spelet Racketeer. Mm. Aha. Där du äger en item shop. Ah. Säger man Racketeer? Jag tror det. Jag säger inte Racketeer eller någonting. Jag har ingen aning om hur man säger. Ja, okej. Okay. Ja, precis. Det är inget first person spel, men det är så här lite du alla de här JRPG-spelen och sånt. Ja, men du spelar nu som den som äger affären. Men hur går de ut och hämtar vapen? Ja, de går ut och slåss också, eller de säljer saker för att köpa andra grejer. Mm. Mm. Och då kommer de här hjältarna in och ska köpa grejer därifrån. Precis. Dig. Mm. Mm. Greta, se till kurserna. Jag ska ner och sälja några svärd till de andra som är roliga. Livet är ju inte lätt för en ensam smed. Åh, fast det här... Notera, Greta är den andra kon. Of course. Farm Simulator. Mm. Eller Farming Tractor Simulator. Driver. Farming Simulator 15, vad var det senaste? Ja, det är första person då kanske. Ja, varför inte? Mm. Det är ju första person. Det är första person. Jaha. Ja. Det är dock, man kan sätta sig i tredje person. Man kan sätta sig i tredje person när man kör med skärdetröskeln och sånt där. Jag tror det var såhär top down eller någonting. Alltså man kan ändra. Du kan välja. Jaha. Ja. Så är verkligen som att köra. Du kan sitta där i skärdetröskeln och köra fram och tillbaka. Och det där var, vi körde det där spelet en gång. Och när vi ser ett YouTube-klipp på folk har spelat. Det verkar otroligt roligt. De spelar och inte vet. Och så när man kommer från landet så här, nu ska vi ta skördetröskan, det är dags och så, och sen efter det så ska vi plöja det här och... Max, har du satt Katta och Roger framför det där? Jag skulle vilja höra höra deras respons till det här. Fan vad verkligt troget det är så tråkigt, för att även jag vet liksom hur man gör. Man gör det här så, är det en John Deere-traktor eller? Det är typ den konversation man skulle ha. Men det var ju roligt, kan vi åka lite med den där? Ja, den där åker bra. Kan du koppla på den där vagnen? Ja. Ah, jag tror att de mer skulle ta den här skinnen och säga, så här gör man, så går de ut och tar en riktiga grej och kör omkring med. Ja, det är mitt i vintern, tänkte jag säga. Ja, varför inte? Ja, så att, ja, det är klart att man kan skriva en story som inte har konflikt i sig, och det är klart att man kan skriva en story som inte har våld i sig. Det beror ju på vad det är för berättelse du vill få ut. Och sen behöver du inte ha en story i spelet alls. I mean, okej, nu är det väldigt mycket våld i spelet, men One Finger Death Punch. Jag menar, om vi säger så här, det är ju, ibland kan det vara lite svårt att komma ifrån, för att ond, bråd, död och mycket våld och sånt där brukar jag alltid sälja, ja. Det är, liksom, det är ett snabbt och enkelt sätt att få en känslomässig respons ifrån spelarna. Det är snabbt att få att, liksom, att varför du ska bruka våld. Liksom att någon har gjort någonting mot dig eller någon du känner. Du måste stoppa dem. Precis. Med våld vanligtvis. Det är inte direkt här, du får en liten olivkvist. Gå ut och stoppa de här rymdvarelserna som kommer och ska förstöra vår planet. Precis. Fine by me. Jag bara tycker att det finns så många upplevelser man kan få som i första persons vyn. Där du kan se allt från, som jag sa tidigare, kanske att man är med i krig som mer som ett offer eller någonting bara. Alltså se konsekvenser av vad som händer och se nära och kära dö kanske. Men man kan ju lägga hur mycket, man kan lägga så mycket känsla i vad som helst i de här i själva upplägget. Försöker få en Grave of the Fireflies. Ja, precis. Jag tänkte säga, den försöker få det som ett first person spel. Åh, fy fan. Oh. Ja, alltså om de, men jag säger så här, om de lyckas med det här. Ja, jag skulle vilja uppleva ett sånt spel. Jag skulle inte vilja uppleva ett sånt spel. Sen får jag någon köpa massa näsdukar till Fredrik. Ja, men vad fan. Ja, det finns filmer jag gråter till. Det finns filmer jag skrattar åt. Men det finns inte många spel jag gråter till. Nej, den är svår. Det ska vi ha som en veckas diskussion om. Ja. Men ja, som det är sagt så kan vi säga att vi hoppas kunna se en utveckling i första persons spel som inte innefattar våld. Och överlag spel som inte innefattar våld. Portal 3. Portal 3. Ja. Ja, men det är veckans diskussion. Fortsätt gärna att diskutera för övrigt på Steam-gruppen. Jag kommer lägga upp den här diskussionen så kan folk bubbla vidare i den. Om ni har något roligt att säga om det. Men vi har nästa segment lite här som är eventuella extra nördämnen. Precis. Det var ju någonting om Marvel. Ja, det var ju någonting. Så att jag sätter mig tillbaka och låter er diskutera. Du sitter och ser så där lillgammal ut. Ja, nu får ni, nu är det eran. Fram med monocken och den höga hatten. Ja, ja, det är dags för sova. Fine, vi tar från början. Nu kommer inte jag exakt när, men att Marvel och Sony har kommit överens om att få använda Spindelmannen i Marvel-filmer. Ja, och framförallt i Marvel-universum. Och Marvel-universumet speciellt. Men att de har också gjort upp en deal om att att Sony ska kunna ta del av att ha Marvel-figurer i Spindelmannen. Alltså, det är Marvel som det är Sony som distribuerar. Ja. De står där, men de tillåts då vara del av Marvel Universum, och Kevin Feige skulle vara med och medproducera. Precis, och han är the head honcho vad gäller Marvels MCU, alltså Marvel Cinematic Universe. Och det här är en ganska stor grej för alla som gillar Marvel överlag. Dels på grund av att den framtida del som heter Captain America Civil War, som har redan varit på väg och kommer vara en del här, vad är det, nästa år eller nästa år. Ja, den kommer innefatta ett väldigt stort slag mellan alla seriehjältar. Ett slag mellan dem själva, så att säga. Internt krig. Ja, och då har Spider-Man en väldigt viktig roll. Kritisk roll, skulle jag säga. En kritisk roll. Och de har ju inte kunnat haft honom i och med att han var fast på Sony. Men nu kommer han in. Han kommer föras in i Captain America. Mm. Han kommer få en standalone-film efter Captain America. Ja, fast det blir ju efter 2000... Jag får inte säga någonting om efter 2018 eller sånt där. Ja, det blir ju efter. Och de skjuter upp andra filmer som låg efter. Det var ett antal filmer. Inte Avengers Infinity Gauntlet-filmerna. De sitter fast. De står fast, men att det är fyra andra som droppat upp med x antal månader. Precis. För att de skulle skifla om schemat lite grann för att få ordning på allting. Precis, men det här, jag tror nog att de flesta som gillar Marvel bara ser det som ett jätte plus. Och eller inte bara ett plus, de flesta är ju fått nergasm av det här. Faktiskt. Minst sagt. Ja, det, och alla har ju velat det här. Velat. Och nu så faktiskt vart det svart på vitt att det gick igenom. Det... Lite synd om Andrew Garfield i alla fall när han, fast ja. Om vi säger så här, Sony, de förstörde ju Amazing Spider-Man 2 ganska radikalt, ja. Alltså. De var inne och ändrade om, de skulle klippa om, ändra manus och var inne och pilla runt de inte hör hemma. Mm. Så att filmen var ju liksom ett riktigt så här katastrof. Ja. På pappret såg det bra ut med bra skådisar och själva line-upen, men det vart bara en stor sörja av det. Men de har ju själv gått, de har ju sagt det här, liksom, att de hade ju en bra story och allt sånt där, men att de fick ju klippa om den och ändra liksom, men att ge oss en director's cut. Ja. Det är många som kräver, de är många som vill det ha det, för det finns ju. Men, ja, men det skulle ju sälja och det skulle ju kanske hjälpa till och förbättra den stämpeln som den filmen har fått istället. Precis. Någorlunda bättre. Vad det här också öppnar upp för är ju att i och med att Spider-Man är en del av New Yorks främsta serie, vad heter det, superhjälte, vad ska man säga, en av de stora representanterna för superhjältar i New York i Marvel-universumet. Mm. Han är ju en del av Avengers bland annat i många tillfällen och så. En nästan reserv kan man säga till dem. Yes. Och om nu han tillåts vara med i Civil War, så skulle det inte där förvåna mig om han har en väldigt, väldigt bra roll i framtida Avengers-filmer. Det kommer ju 2 stycken, Infinity Wars 1 och 2. Och Spider-Man med och slår skiten nu, vad nu det är för någonting, Thanos. Mm. Det vill nog de flesta se. Och sen i och med att de har Agents of S.H.I.E.L.D. Kan man ha lite mer, han kommer förmodligen inte vara med, men de kan nog få in mycket av hans elakningar kanske. Precis, vi har några stycken. Nog för att de har ganska bra nu med de här Metahumans som kommer när den startar upp här. Jag kommer inte ihåg när den börjar igen, men det är inte så långt. Det jag vill se nu är att de utökar samarbetet med att de tillåter använda betydligt fler av bad guysen ur Spider-Mans universum som skulle passa bra in i många andra filmer och framförallt finns vilka är de största elakingarna egentligen? Ja, det är ju, skulle jag säga, de som är i Sinister Six. Ja. The Vulture, Dr. Octopus. Sen har vi Rhino såklart. Ja. Venom skulle jag vilja se. Green Goblin. Jag ska se Green Goblin och Hoggoblin i kombination. Ja. Men det är nörden i mig. Jag bara tänker det här som framtida filmer. Och kan man föra in de här industrierna från typ... vad heter han? Green Goblin, hans riktiga namn. Han är... Osborn. Oscorps. Oscorp, ja. Mm. Det skulle vara coolt. Men ja. Alltså de vore ju korkade om inte försökte kapitalisera på det här. Ja, absolut. För att jag förstår ärligt talat inte vad Sony har haft att tjäna på att hålla på Spider-Man. Det är mycket pengar. Det är jättemycket pengar. Jo, men jag menar, det är bara att säga, ge oss 3 kungariken och en skjorta så är vi kvitt. Om vi ser så här, och så tjänar båda på det. Men om vi ser så här att Sony är de som säkerligen kommer tjäna mest på det här, för att Marvel kommer att dela, kommer vara med och göra det, och de vet ju vad de gör för att få filmen att sälja, och de har ju slutgiltiga ordet på avgörande. De kommer att hjälpa varandra. Precis. Ja. Och jag ser bara en win-win för båda. Det är win-win-win faktiskt. Det är precis. Win för Sony, det är win för Marvel och det är win för fans. Precis. Nu fast, så nu, long time coming. Mm. Nu fattas bara att de tar och köper in Fantastiska Fyra. Det som alla snackar om är vilken Spider-Man kommer ha. För de har använt Ultimate Amazing Spider-Man och den ursprungliga Spider-Man. Det finns en Ultimate Spider-Man, han är svart. Mm. Och de har använt väldigt mycket av de typ karaktärerna Precis. Ultimate. Däremot så är det så att i vad heter det, utskicket, när de skickar ut pressreleasen, mm, så var uttryckligen sagt i den Peter Parker. Så jag tror inte de har den här Miles, vad heter han? Jag kommer inte ihåg vad han heter. Nej, jag kommer inte ihåg det, men... Ultimate. Men de kommer ha en betydligt mycket yngre Spider-Man, har de sagt. Ja. Och det kommer inte vara någon direkt origin story heller. Det kan vara bara lite snabb genomgång. Vi har redan haft det. Det är som de säger, vi behöver inga fler. De kommer bara hoppa in med han, tror jag, i Civil War. Ha lite uppbyggnad kanske på vissa ställen. Och sen kommer han få en solofilm efter. Och då bara fortsätter det. Och de kan implementera Bad Guys och övriga Marvel-universumet i cinematic. Mm. Alltså det tror jag skulle vara väldigt bra för dem. Att köra för den unga Spider-Man. För att, jag menar, när han skapades så var han ju den här unga spelvinkeln. Mm. Och det var ju ett antal som blev ganska upprörda när han skaffade fru och klippte sig och skaffade ett jobb, höll jag på att säga. Och blev ordentlig vuxen. Precis. Så att, och det är någonting som jag tror skulle kunna bidra väldigt mycket i det universum Marvel har byggt upp nu i med filmerna. Jag tror en smart poäng just med att ha en väldigt ung, att de kan bygga upp till alla de här kända. Ja, dessutom. Alltså visst, om man nu är Spider-Man i Civil War så måste han ju ha erfarit en viss död i alla fall. Mm. Uncle Ben. Ja. Däremot Gwen Stacy kan ju komma senare. Ja, fast jag vet inte om han gör om den nu med Spider-Man 2. Som sagt, de behöver ju inte följa mallen direkt. Ju, så. För det kan jag säga, för min del, när jag gick och såg, för min dotter Ice, hon tycker mycket om Spider-Man, och när vi såg Amazing Spider-Man 2 så var det framförallt, spoiler för alla som inte har sett, om ni mot förmodan ska se den filmen, när Gwen Stacy dör, vilket hon tog ganska så här, åh, det är så synd och de älskar varandra och allt det här. Men det är det som får honom att bli det Ultimate Spider-Man nästan. Och att bygga upp honom som typ ganska ung, så har man mycket av Spider-Mans lore att ta in och bygga på och göra lite vad man vill med. Precis. Så de har mycket där. Om de får ett samarbete, ja, precis, samarbete över flera filmer, då kan det bli riktigt bra tillsammans med Marvel-universumet. Kan bygga upp till jättemycket roligt. Ja. En ganska ung, okänd skådis vill vi ha där. Ja, jag är trött på att se sådana här skådespelare. Man bara, ja, men det där är han. Han är med i det här. Då har de, då kan de sätta en så här, ja, vi kontrakterar honom för typ 5 filmer. Precis. Och det är lugnt liksom. Mm. Han får bygga upp sig själv och Marvel har en fast skådis och ja, alla nöjda. Precis. Så. Men det var nörd. Jag vet inte, har vi något mer vi ska tillägga? Nej. Rätt. Nörd oss tillräckligt nu. Ja, då har vi nöjt oss med extra nördämnen för dagen. Nästa del på listan. Genomgång av lyssnarmail. Jag vet inte, har vi fått några roliga mejl? Ja, vi har fått lite mejl. Och vi kan väl börja med den som vi egentligen har varit i anknytning av redan tidigare. Det är från Korporal Linde. Och det var han då som just tog upp det här med veckans diskussion om vad vi känner angående just krigsspel då, och krigsföringsspel och så. Och det har vi pratat om i veckans diskussion då. Annars skriver han, hej. Vet ni om det kommer att komma något nytt hypat andra världskrigsspel inom kort? Jag är entusiast och vill gärna se mer ur denna era. Eller genre då, kanske man ska säga. Andra världskrigets spel? Ingen aning. Det är faktiskt ganska dåligt med dem. Ja, men det var ju för mycket av den tid, vet jag. Jag var så trött på andra världskrigsspel. Alltså visst, vi har de här... Det är ju ett tag sedan också, Company of Heroes. Ja, det var de jag tänkte på. Annars tänkte jag Call of Duty på. Ja, med World at War. Ja, World at War är ju Call of Duty. Nej, det är... Ja, det är Call of Duty World at War är ju... Det är ju Call of Duty 5, tänkte jag säga. Är det så ens? Ja, det är en av de delarna. Ja. Men de, Call of Duty har ju nu... Det är Treyarch som ska komma ut med ett nytt... Call of Duty. Och de har utvecklat den i ett antal år. Många har ju hintat om att det kan vara ett andra världskrigets spel faktiskt på G där. Och om de utvecklas så länge så kan det vara väldigt upppiffad grafik men framförallt en bra story. Jag hoppas det. Jag vill se mer singel i de där jävla Call of Duty. De var ju skitbra i början, men sen blev det bara fokus på multi. Och det var ju för Call of Duty 4 hade som bra multiplayer. Ja. Och Call of Duty, ja, precis. Den var ju bra i singel också. Ja. Jättekul var den att spela i singel. Och jag körde den bara i singel. Jag körde, hoppade ut lite i multi och visst, det var kul. Särskilt arkadläget var väldigt kul. Mm. Man ser bara blixtra till poäng när man dödar folk. Det var jättekul, men sen bara mosar de skiten ur hela multiplayer-aspekterna bara. Och bara fokusera på det. Och Ghost var ju som en påse bajs. Mm. Som låg under en annan påse med bajs. Under någon sko som var nedtryckt väldigt hårt. Det var verkligen dret. Om ni inte förstod det vid första ordet. Du var så otydlig, Fredrik. Vi förstod inte riktigt vad du menade. Tur att du förklarade det. Ja, nej, alltså de behöver komma. Men första andra världskrigets spel. Jag kan inte komma på om det faktiskt kommer någonting. Jag kan inte säga att jag har läst någonting direkt alls om andra världskriget. Det känns lite passé just nu för stunden. När det var så mycket förut. Vi hade så mycket som kom ut. Och en brun sörja med då, för att det var den enda färgen de hade nästan, var brunt, brunt och grått. Det ska vara smutsigt. Ska, ja, men så var det med alla de där spelen, så att ska men, göra det, ont det, i inte, ögonen och spela. Eftersom det har inte kommit något på sista tiden som jag kommer på. Nej. Så det kan ju klart göra ett nu med uppdaterad motor och lite mer. Men Frostbite i andra världskriget. Ja, precis. Ja. Frostbite 2. Ja, varför inte? Ja, jag menar Battlefield-serien också känner jag lite så här. De har runnit ur mycket där ur deras små påsar av sand som inte känns så jävla roligt längre faktiskt. 1942 var ju som en epiphany när den kom. Alla tänkte, wow, kan multiplayer-spel vara så här bra? Och sen så kör de vidare med modern stilen. Men det känns som alla har försökt nu att köra en modern approach. Nu ska det vara lite semi-framtid med exoskeleton och allt möjligt sånt där. Och så, vi vet faktiskt inte riktigt fullt ut. Vi hoppas på att Treyarch levererar ett Call of Duty som är faktiskt ur andra världskriget eran. Och som är vettigt. Som är vettigt. Precis. Annars om vi fortsätter med hans mail då. Det vore kul att se er spela, särskilt något i par med exempelvis Company of Heroes eller någon tidig shooter som Medal of Honor eller Call of Duty. Exakt det vi gick igenom. Ja. Vi får väl se. Vi har ganska planerat med våra veckans spel någon månad till här framöver, men det finns ingenting som säger att det inte kan bli ett andra världskrigets spel där ibland. Det behöver kanske inte vara någon av de här typiska. Jag har spelat Company of Heroes är rätt bra faktiskt. Ja, jag har inte spelat tvåan, men jag spelade ettan en ordentlig sväng faktiskt. Mm. Jag har samma motor som Dawn of War 2, Warhammer 40K. Jaha, okej. Okay. Det är samma som gjorde Company of Heroes gjorde Dawn of War 2, tror jag. Ja, okej. Okay. Eller det är så, de är så lika, de måste vara av samma. Jag är nästan säker på det. Annars är det bara att de har fått motorn och gjort i det. Mm. Men annars skriver han då: tack ändå för en bra podd, det är riktigt intressant att lyssna på. Allt är lika roligt. Det är några tankar bara, men fortsätt ösa på, korporal Linde. Tack. Tackar så mycket. Sen så fick vi även från Mackan, Marcus: tja boys and girl. Hello. Har lyssnat ett tag, tycker ni är asbra. Yay. Nej, men du. Har ni några simulatorer som ni lirar, i så fall vilka? Ja, jag vill ge ett bra svar efter det. Farming simulator eller hur var det? Nej, Elite Dangerous. Ja, kör jag en del. Det kan man se som simulator faktiskt. Game Dev Tycoon är en, nej. Nej, jag kommer faktiskt på något mer. Det är lite dåligt med simulatorer faktiskt. Alltså det är en genre som jag har varit lite sugen att testa på, måste jag säga. Där får vi se till och kanske ha som en veckans spel någon gång. Mm. Ja, precis. Kanske Toast Simulator. Toast Simulator. Ja, man är en skiva bröd som ska rosta sig själv. Precis. Man klättrar fram och tillbaka över möbler för att hitta någonstans och bränna sig till rätt läge. Mm. Precis. Ja. Ja, vi får se. Vi har inte direkt kört någonting här på sistone. Jag kommer bara på elit. Så. Men sen är hans nästa fråga. När är nästa avsnitt? Ja, det är nu. Nu, ja. När du hör det här så är det nu alltså. Sen om du lyssnar på det här imorgon, det vill säga när du lyssnar på det här, som är egentligen nu, så är det ju nu. Fast egentligen så var det imorgon för oss. Om det inte var... Om man inte lyssnar på det här i övermorgon. Mm, då var ju... Då är det också men, nu. Men fortfarande, när han lyssnar så hör han det nu. Ja. Ja. Nu kommer vi fortsätter. Han tycker i alla fall det är supernice med diskussionerna. Han vill höra mer. Och vi kommer fortsätta. Han ska ju fortsätta härska. Jag kommer lyssna. Med vänliga hälsningar Mackan. Ja, tack Marcus. Jag säger Marcus mer i så fall. Bra. Det är bara fortsätta att mejla in till oss. Det är nordliv@hotmail.com. Så kommer Max bli glad. Yay, det är så roligt att få mail. Man hör av sig. Så glad låt Max då. Ja. Så att vill ni höra det här igen så är det bara att mejla till nordliv@hotmail.com. Kattfår var det. Tagline Max Rules. Nej, sluta, du kan ju inte. Eller Blaze Blue Forever. Skicka någon där och säga, åh, vad är det här? Kontonummer hit, ja självklart. På andra sidan, med mig något. Ja, men med de mejlen, jag tror inte vi har något mer att ge oss. Giva denna fina lördagkväll som detta spelas in. Vill ni följa oss live och vara med och chatta lite nästa veckas livepodd tänkte jag säga när jag blir inspelad också, men vi brukar ha litet försnack 8:00 lördag kväll, sedan brukar vi köra live och spela in podcasten 9:00 lördag kväll. Det är vårt mål i alla fall. Det är vårt mål, det kan vi få skjutas beroende på förhinder och liknande såklart. Vanligtvis Max. Ja. Vi andra inte har någon liv så att vi finns alltid tillgängliga. Ja, ni har det tur att ni har det så gott ställt att ni kan spendera tid på precis vad ni vill. I wish. Som spelar veckans spel. Ja, ni har den lyxen. Ja, men vi får ju tacka oss för oss och hoppas att ni har haft en trevlig lyssning på det här. Om ni vill nå oss på mail, skicka in mail som vi kan läsa upp här och kanske ge någon frågeställning om ni undrar eller något, så kan vi besvara det här. Det finns nordliv@hotmail.com. Vi finns på Facebook. Kom gärna in och gilla vår grupp. Få lite uppdateringar om hur det lägger till till saker. Lite fancy stuff där som det brukar. Där finns vi som Nördliv. Det är bara att söka så ska den komma fram. Vi finns på iTunes. Gå gärna in och betygsätt. Det tycker vi alltid är roligt. Ge en liten recension. Jättegärna gå in och betygsätt. Betygsätt gärna på för iTunes. För Fredriks skull. Sök Nördliv. Klicka. Välj betygsätt. Sätt betyg. Vad som helst. Vi är glada. Hej då. Tack. Så hur glad blir Fredrik när någon betygsätter oss? Akta, men han har webbkamera. Ni kan lägga vad som helst mellan 1-5 som betyg. Och oavsett vad ni lägger så får jag i gladhet 5 i betyg. Men om ni vill komma till vår huvudhubb tänkte jag säga, det där diskussioner kring veckans spel och veckans diskussioner, så ska ni ju komma in på vår Steam-grupp. Sök Nördliv där så hittar ni oss. Det finns även information till vår Teamspeak-kanal om ni vill tala med Nördliv-communityn och vidare. Vi brukar sitta där, men vi är de arroganta typerna, så ibland låser vi in oss i en egen kanal, men... Vi pratar hemligheter. Ja. Alternativt så har vi inte tid att kanske sitta på Teamspeak hela tiden, så det blir lite olika tider för olika personer, så att säga. Ja. Precis. Finns på Twitter, @nordlivpodcast. Där kan ni gå in och få en rolig liten kommentar när vi går live kanske, eller skriva ett meddelande för de som använder det. Nästa veckans spel är som sagt Brothers, A Tale of Two Sons. Och ja, med det så får vi se ett extra ord från Fredrik. Yes, jag ska bara säga det. Gå in på YouTube, sök Nördliv. Ja, just det, den är extra där. Vi har satt ut lite klipp där på dels lite sessioner som vi har spelat. Spelsessions kallas de. Mm. Det kommer komma mer. YouTube. Gött. Sök Nördliv. Ja. Prenumerera. Subscribe. Subscribe, like, favorite. Of course, of prenumerera på iTunes. Prenumerera på YouTube. Skicka en mail till nordliv@hotmail.com till Max. Då blir Max glad. Tack. Nu börjar vi YouTube-pengarna här. Nu kommer det, det är nu det här börjar gå och tjäna på, grabbar. Nu kommer rulla i pengarna när de kommer in och prenumererar. Oh dear. Jag vill inte möta Max i mörkren. Hej då. Jag vill då. Nej, jag är bara rädd att jag ska spöa skit nu. Han har inte kontroll. Han bara, den här kombinationen fungerar ju inte. Han bitchlappar. Jag är halvcirkel. Hur nu ska du få kvartsrikel frambortslag? Vad händer? Aj, min njure. Okej, ska vi kanske avbryta inspelningen innan vi spårar totalt? Tackar jättemycket för att ni har varit med och följt oss och lyssnat. Men nu får vi tacka för oss. Säg hej då. Hej då.